أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سب کی سورۃ کی سلور مسلی دی ذکرن کی سورۃ سلور ہی شوکی تقسیم دے. اول ایسا سلایتنا اول ایسا کی اول مسلہ اثبات توحید، دویم ایسا دے 101 نے 176 یو سچ پگو یا پوری. تو دوی مئیسہ کی دوی مسئلہ اثبات رسالت، درے مئیسہ دے 177 نلو سوترے پر دو سوہ درے پر روز پورے. تو درے مئیسہ کی درے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، او سلو رمئیسہ دو سو چون دو سوہ سلو پر روز نتر اخیرہ، پائی کی اخیر سلو رمئیسہ انفاق فی سبیل اللہ. بیادا اول ایسا جسل آیتو ندا دا پر درو بابونوں کی تقسیم دا. اول باب شل آیتونو آیت نمبر 20 پورے، پہائی کے بیان دا آغا دریو ڈلو کمچی مخ کی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان شروع میں دلت داغی وضاحت کو دا مومنانو بیان پی دو آیتونو کی، دا کافرانو بیان پر دو کی، اور منافقانو پر نہ آیتونو کی داغی صفتون داغی کم دا دنیا ہو کم دا آخرت. آیت نمبر 17 نبیس پوری سلور آیتونو کی دو مثالونا دا اور او دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن، چی کافران سوک دی او منافقان سوک دی و مثال سر واضح کر. بیاد آیت نمبر 21 49 پوری نولس آیتونا دا دویم بابو، پا دویم باب کی عام خطابو یا ایوہ الناس، او داود توحید ذکر کولا پا عنوان دا اعبدو ربکم سرا، او پاغی باندی پینز اقلی دلائل چی دی او رب عبادت ذکو کئی چی تاسوی پیدا کریے، ستاسو مشرانی پیدا کری، زمکی دلنا فرش کرزولی، آسمانی دلنا چت کرزولی، باران راوری پاغی بانی ستاو زبارہ دزمکی نلی ذکر باسی تاسوی خوری. من نتیجہ دا دلائل لوی ستا فلا تجعلو للہ اندانا، بیا ولی دا اللہ سره نور شریکان ګرځوي چې دا وا او دلائل دوه واضح شو، ته بیا دا اللہ سره نور شریکې. آیت نمبر 23 کې سرور خبرې وي اثبات د رسالت، صداقت د قران، دلیل وحی په داوود توحید او عبدو ربکم باندې، او مطالبه د دلیل د منکرینو د دعوی نه. آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د دعوی تا. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت زیر منون کو دعوی تا چود اعبدور ربکم دعوی امن اللہ اغیل خوشخبری ورکوانا دا جانت. آیت نمبر 26 کی دفع دا اعتراض، دا اعتراض جوابو اعتراض داود مشرکانو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دے چی دے کی دا وارو وارو مثالنا بیانی گی دور دوبو، نداغی جواب چی مثال بذات مقصود نہیں، یعنی مثال پخپل سا مقصد نہیں، بلکہ مثال د یو خبری د وضاحت د پاری، د یو مسئلی د وضاحت او تفصیل د پاری، چی خلق پا مسئلہ باندی پا خبر باندی پویش، مثال پخپل سا مقصد نہیں. بیاد آیت نمبر 28 اتشتم نا نعم اربع سلور نعمتونا چی پٹولو انسانانو اللہ کری، یعنی ٹول انسانانو اللہ یو قسم دا عبدو ربکم دا داوی دا منلو دعوت ورکی چیتا ہوا نہیں. یو نعمت ذکر کئی 28 کے چنش نمیش تکڑی نو کیف تکفرون باللہ. دویم نعمت 29 یو کم در شمایت کے جزنو کے طول چیزو نمیش ساسو دا فائدی دا پار پیدا کری اے بندگانو نو کیف تکفرون باللہ، بی اولی دا اللہ دا توحید نے انکار کی. آیت نمبر 30 نہ 36 پورے وہ آیتوں کے درم نعمت جس طرح سنی کا آدم بابا میں فرشتوں معزز کا، یعنی تاسو دکا دنی کا سخیگر دادا نوسی سرخیگر منگ داغا اولادیو یعنی دا خیګړه الله موږ سره کړی، موږ ته الله وایي تاسو سره مې دا خیګړه کړی، چې تاسو نیکه یعنی تاسو ته مې فرشتي په سجده کړی او پھر فرشتو مې تاسو معزز کړی، نو کیف تکفرون بالله، ولې دا الله د توحید نه انکار کړی. او آیت نمبر 37 او دیرشم کې سلورم نعمت چې تاسو نیکه نه د شیطان په وسوسه یو لغزش شوی یو خطا شوی وو امی ورته معاف کړ، نو کیف تکفرون بالله. بیا آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت منون کو دا، 39 یوکم سلوی کے تخویف منکرین ہوتا. آیت نمبر 40 ندرین باب دا تر دیسی اخیر پورے دے پدی کی بنی اسرائیل تا خاص خطابو دا دیو جنے دا خاص کل زکا یو خدا دا پیغمبرانو اولادو بل موحدینو علماء، یعنی دیل دعوت خاص ذکر ورکا چې کده عبدو ربکم دا مسئلہ دا توحید کنور سو کنه منی نو تاسو کو یوبا نہیں کنا، ضرور خلق بددی دا حقانیت ننی خبر دی مسئلے نا بنی خبر نو تاسو کو ددی نا خبر یا تاسو مشرانو دی مسئلے دا پارسوم نا قربانے میں ورکڑی جو دی بدی تیر کنے دے نو تاسو کو دا مسئلہ منی کنور سو کنه منی. دریدرین باب اول رکو چکم کی خاص خطاب دے بنی اسرائیل دا، اول رکو دا آیت نمبر 46 پوری چیرا دا بطور تنہید دا، پدی تنہیدی رکو کی درے پلیتے دا یہود ذکر کئی چی دا اصل کی دا یہودیت اصول دی، دا یہودیت پدی وران دے، یو تحریف تحریف کول، دویم کتمان حق حق پٹول او درین تر کی عمل بل د وینا کول او خپل په عمل نه کول، یعنی که سره یهودی ځان ته وای نو دا چې بدونه په کې خامخې چې دا به کینی مطلب یهودی نه لري د یهودیانو په خیال. او د دې مقابله کې د رکو کې درې خو صفات د مؤمنانو چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي، د حق پرستو چې سره ځان د حق پرستو وي باقي ودا درې صفاتونه خامخې، صبر کول په مشکلاتو کې، دریم صلات موس کول، او دریم ایمان بالآخرت جسم کے آخرت لگے گی دنیا سے لالچ بینی. بیا دا آیت نمبر 47 نا خطابات شروع کشپ بنی اسرائیل ہوتا، اول خطاب 62 پوری دوش پیتم آیت پورے شپاڑ سایت نو، پر یہ اول خطاب کی اتن متن پا بنی اسرائیل او دو عذابنا، یو نجات من فرعون، دریم نجات من الغرق، درم اعطاء الكتاب، سرورم عفا عن القتل، پینزم حیات بعد الممات، شپغم نعمت تضلیل الغمام، اوم نعمت انزال المن والسلوى، او اتم نعمت انفجار العیون من الحجر. تفسیر شروع. او دو عذابونا دو نقمتونا، یو نزول العذاب من السماء، او دویم ذلت و هوان بسبب الكفران. او تتمہ دے خطاب اوکڑا پا آیت نمبر 62 کی بھی ترغیب، ترغیب صحیح عقیدے او عمل تا. بیا دا آیت نمبر 63 نا درش بیتنا تر بحثی پوری دعا تیا پوری شل آیتونا دا دویم خطابو، پر یہ دویم خطاب کی درے پلیتے دا پکوانو یہودو، یو نقض العہود وادم آتول، دویم حیل فی ذبح البقر دا واپ علا لولو کچل والکول، یعنی دا اللہ پا حکم کی چل والکو، او درین قتل النفس و اتحام البری، سڑے بے مرکو دا غیر زام بے قبل راوڑو، او سڑوں پا نیدے دا موجودہ یہود ذکر کی پا دیدوے ہم خطاب کی، یو تحریف، درین منافقت، درین تقلید دا آراؤ دا مشرانو دا مشرانو دا ہر خبری تقلید کو رائی پسیتر، او سلورم فریتی او سنورم پلیتی مخصصین لانفسهم بالجنہ، زان دا جنت ٹھیک دار گرن. او دا دمد خطابی کولا آیت نمبر 81 کی یو اتیا کی بالتخویف، او ببحثی دو اتیا کی بالبشارت. دا آیت نمبر 83 نا پرونی سبق نا دا سنور آیتو ندی تر آیت نمبر 86 پوری، سنور آیتو نا دا درین خطاب دے بنی اسرائیل ہوتا، پدی کی دو خبر ذکر کئی، انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی. دا اوامرنا انکار کول او بنواهی باندې عمل کول، یعنی چې کوم تدا کول الله ویلو چې دا کارونه وکړي نو هغه نه انکار کوي، یعنی هغه نه کول، او چې کوم الله منی کړو چې دا بنه کوي نو هغه کول. او تدیمه د خطاب کوي اخی آیت د دې 86 کې تدیمه بزجر زجر ورکی پا دی بانی چی ولی داسی کوئی چی کم دیتا اللہ وی داو که اغا نکوئی، اینی اللہ رٹی پا دی بانی، او چی کم دیتا کولو دی اغا کوئی اولتا چلی گئی دا اللہ دا حکم نرکنم چیتن مسلمانان دی. پورنی سبق کی چی کم دایو آیتو وانتم معرضون پوری کم چی منگ ویلے پرون دی کی اغا وامر ذکر شو جزاكم الله خير وداوكم جلا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه دا ټول اوامر نو ثم توليتم الا قليلا منكم دې لوګو پکې پدې باندې عملوک ګینه اکثریت دی وو مختل اعتراض وک. اوزنانی سبق کی داغا اگر نواہی ذکر کئی چا اللہ تی منکڑو چی دابا نکوئی او بے پاغے باندی عمل کی مطلب اگر کول اوش داغی بیان کئی پدی آیتون کی وید اخدنا میسا ککم او یاد کا کرچی اگست و منگوار رستا سنا دا آیتونو حاصل دا دیسل کی خان چکم زوے ماں اول په آیتونو په دې حاصل ځان پوهه کې چې د آیتونو کې بیان د څه شي دی، ریشاری نزول څه دی، چې نزول موږ ډېر بیانونه خو چې کوم دی کې ضروري چې دا آیتونو په مقصد باندې سره پوه شي نو به بیانو، ورنه د دې ځکه خامخا د قرآن یو آیت د یو واقع سره د یو ځای سره خامخا راغلی دی په هغه وخت کې، نو ته به د کوم آیت سره دا واقع هر یو آیت سره به وي، او بل قرآن د قیامت د خلکو دپاره دی پوه شي. نو شان نزول هغه دی کې ضروري موږ ګورو چې تیوزی کې ضروري چې هغه آیت پرې واضح کیږي پوه شي، چې د هغې وضاحت ته ضرورت وي پکې بیا یې وایو، ورنه چې شان نزول ضرورت نه وي نو موږ ګډ وایو. اوس دا آیتونه دي د دې شان نزول کوونه وای نو پایتونو بسره دې سي خاص پوي نشي سيدا غا ظاهر چې کوم مطلب دې پای به پوي شي، لیکن چې کوم هغه مقصد د آیت ته پاغي بسره دې چون رسي او دې وجه نه د آیتونو هغه شان نزول دې وجه نه وای، ورنه تر دې زمونږ زم شان نزول به ویل نه دې آیتونو شان نزول داسې دې، حالانکه دې حالا دغه وګوري د شان نزول دا حالانکه دا د قران کریم نمخ کې دا حالات تیر شي وي دي. اې د قران د آیت دا نه چې دا واقع سره راغلي، هرکه د قران آیتونه بعد کې راغلي دا چې کوم دي کې حالات بیانېږي دی وځو نو دا مخ کې تیر شي وي دي. کئ بلا څه کول نو اصل کې ترغیب پکې موږ نه راکې چې ګورې تاسو دا څه نشي هم مقصد دا دی ښا اوش دایتونو شان نزول داسې دی چې په مدینه کې مدینه ته به مخ کې یثرب وي، یثرب قرآن ذکر کړی دی دا ټکی یثرب به ورته ویلي چې سر ذکر کیږي دا یثرب شړ علاقه ولا کسان چې د مکې دا علاقه وا چې ابراهیم علیه السلام بیا خپل بی بی حاجر بی بی او زوی اسماعیل علیه السلام یې تلا وصل او دا غینا راضی په بیا دا مکه آباد شوی نه نو دا کلم کی مدینہ یثرب علاقہ دا هم داسې شړاو وصول د سبا کې چې کوم واقع راضی د قوم سبا ادیه منوالا او شی چې پای کې هغه کله آباد کله او ډیر سرسبز او دارنګي ډیر مزیدار کله وو، خو لیکن چې دا الله د کتاب دارنګي د مسلې د بیان داغینه انکار وکړو وښه نو الله بیا دا ورولېګ یو دوه قرص پکې الله پیدا کړل او دا رنګي مسلې او ته بیان شروع کړه وښه هغه څوک دا دورونو څوک ترورارو اوس او خزرج اوس الف واو سین سره لیکل کیږي او خزرج خی زی ری او جیم خزرج اوس او خزرج څوک ترورارو څوک دوانړو الله والو رضی الله را پیدا کړ پاغزه کی او دې مسره بیان کړه چې پوه شي چې داخله کی منی نه پوه شي او ندی تروتل پاغکری باندې چل تکم ډیمو هغه بندو چې کوم ملکای سبا جوړ کړو کوشي نو هغه بند په الله رحمت کې هغه کله غر کو تباش ندی راغل دا اوسو خزج په مدینه کې آباد شو دلته هیڅ حکم نه دی دلته کوشي خزمه کې خپل مز کی تقسیم کړی چې داستا او دا زما یهودو چکم دا قبیلی وی دو قبیلی وی دو یهودو قبیلی نوریم دو دی تقریبا سسلور قبیلی وی چکم ایم دلتا بیار آگلی دی آباد شوی دی لیکن چی با مدینه کی کمی آوک کی آباد شوی باد چرا لی یو بنو نزیر وا او یو بنو قریزا وا بنو قریزا و بنو نزیر چکم دل ترال پدی خیال باندی د شام نا دی د شام نا راغلو پدی خیال باندی راج المدینی تا چی دی تا پا کتابونو کی ویلیشو چی اخری پیغمبر بد دی یہ صرف دی علاقہ کی چر ترازی نو اگی راج آباد چو دلتا نور دزا پتا خونو آ چی دلتا با پیدا کی گی یا بل زین برازی حجرت با کتاب خوتا پتا نو آ ہوئی چر اخری پیغمبر بد دی علاقہ کی رازی نو دی را دلتا آباد چونو اوسو خجر دلتا نمخین آبادو نجی دی را دی مصر آباد چو نو او با دی مولیان او مولیانو را دسی خاص چل ورزین دا کارونو دو بولی پتی دارنگی دا دکان داری دا چلنو خو خاص نو را دی مولیانو دا دو مولیانو دا غزه کی مدرسی کلاو کنی بیتون میدراش بیورتوی نکسن که دلتا مدرسه ورتوی او دغه کی ورته مدراش وای مدرسہ شین بیت المدراش به ورته وای کوئی جنی مدرسہ عام ته کیچ مو وای دیو تا مدرسی کلاوړي او دی ته دا وای چې موږ تاسو بچو ته سبق خایو دا وا کوش نو بدی کی چکم دا اوس قبیله وا نو دی زیادہ رکھا لگی ندی دا ٹول اکثر بس ٹول مطلب دی مریدان شد بنو قریزا بنو قریزا چکم قبیلہ و دی یہودو دی بنی اسرائیلو دی دا آگئی مریدان شد یعنی آگئی ال دا خپلی مدرسی جو رکھنے چکم دا آگئی کورنو او خزرج والا دی چکم دی چیرے دی دا بنو نظیر والا مریدان شو بنو نظیر والا دل تخپل مدرسی کلاو کرے او دارنگ اخپل کار شوروک نو پا دی دوران کی با خبر کو روان وا او لیکن یاد ساتے چکلا ناکار مولیان یوزے کی پیدا شی ناکار مولا پوش نو پا ناکار مولاو دارنگی ناکار پیران نو پاغذے کے بعد بے حیائی او قتل دا زیادی گی چی ناکا رہی کھا چی حق برس دی نو اگر دخل کو دے اسلام کوشش کئی لیکن چی ناکا رہی نو پاغذے کے بعد بے حیائی او دا اگر دا جنا زکا آگے بیان نکی کرن بلکہ اگر وہ پدی کی خپل اگٹ اگرنی نو دی و جنا پاغذے کے قتل عام او بے حیائی زیادی گی نو دا کومولیانو پیرانو مطلب یو قسم نو پدی کی با لکھ ددی لکھ لکھ سن چیز مو پدی اس وقت کی اکثر حجومات کی امامی نو چیز کبل سو کراشی چیز مولا او اگر کچا چندہ ورکر نو دا مولا دا غصر بجن کی چیتا زما دا مختدینا زما پا دا دے رزق دے راکو والا دا هو د مال را کول او ګور دن تر اگړې تا واغست د کلنې دا طریقا دا د بنو قریزو د بنو نجیزا غټنګ د مولیانو وا ايو چې تباشیر دې په دې طریقو وره نن دا چې بدونه دا خوونه وږي دا خوونه دا چې بدونه کوم مسلمان کې ګور دا نه راغلي دي او دا پیشن ګوې کړی نبی عليه السلام چې تاسو ګدا وی مونږ کېږي د پخوانو په شان دي پخوانی څوک هم داخله کو کنه مخ کې ني دا يهود او بهرحال نو چې کوم او سوالو دا وی پیران بنو قریظه والو او د خزرج والا پیران چې کوم بنو نذیر والا پدې کې به باز اوقات خبره دون هدا بولاړه چې دی په خپل منځ کې یو بل سره جنگ جګړه شروع کړي دکل مولیانو ما درته وی کړه مولیانو کار دای چې هغه دخل کوم منځ کې هغه تاسو ګورئ دا کومه شر کې د مولیانو خپل منځ کې مناظری نو مناظره کې تاسو بچی د مولیان نه نیدلې چې مولیان جګ کړي ها مولیانو بچی د جنگ نه کړي خو جګوري جنگ په پامیانو کې یا زمون دا سیاسی لیډران وګوره سیاسی لیډران تاسو کې د دې خپل منځ کې جنگ کړي مشران خو همیشه جګونه په پارلیمنت کې وراسي په سنټ کې او دا نه کې په خپل منځ کې به غاډي ورکړي نو چې ګورې لاندې خلک چې کم د دې هغه د پارټي کارګران په خپل منځ کې وجنګونه کوي او شي دا کلنګي زمون په مور دی مولیانو کې مولیان به په خپل منځ کې غاړه غټي وي لیکن مختدیان به په خپل منځ کې هغه مختدیان دومره هغه شدت ته رسولي چې په خپل منځ کې یو بل ته سم توای چې دا کافر او د مسلمان خبره ده بج میدان جنگ دی او jihad دی بس یو بل وجل دی دادی کی ثواب دی دا سی یو بل ته لغخړی ولی ځکه دوانو طرف ته مليان وای چې نه چې دې د حق نه خبر شي نو اچرې زمنګا چې کوم هغه روزي روټي روانه ده خراب نه شي دا حق نه خو نه خبرې کنه قبر له مولا دې کده وبندې مولا دې ک غیر مقلد دی او قبل له قبل له حق خو چاته وای نه او هغه وای چې بس داغه په کیخيري که مخلوق کده خلکو په کیخير نه نه دخلو دغه په کیخيري خامخا نو خبره په دې کې دا شهاده پورې لاړه د وی مولانو د وژنا ان یو بل دې په کې دا سي ظاهر واچول چې دې په خپل ورځ کې په یو ور سره جنگونه وکړل د قبیلو او یو بل به په کې وو چې خامخا دې جنگ وشنو بل په کې وو دې کېږي او دارنګي چکمبا زورور شو غالب بشو نو غیبا دا چکمبا په کمزوري شو ندی په کورون نوی سر لکه یو قسم لا جلا وطن می کړ دا غزینا پوش او چکمبا دې قیدیان شو باجی به دې قیدیان کړو پکې او بیا به دې په ویډیا باندې راخلا سوال یعنی مطلب پیسې می سي یاسه به ور کړی او قیدان به تر اخلاصول پوښ قران کریم چې کوم دی دی کې هغه نوایي ذکر کوي چې دی ته ویلی شو یو حکم او تداود نه کولو چې ګوره چې ویني به یو بل نه توي وي لیکن دی پاګه عمل نک جنگ جګړې په خپل ماش کې وکړي دای به يهود ته ویلی شو په تورات کې خان لیکن دی داغه خیال اونک زکه چې د مریدان به په خپل منځ کې جن نو خامخا پیران به مر سره ودریدل کړه برو او سره به بنو کولې زوالا ودریدل او دارنګي نو به خزرج والا او سره بنو نذیر والا ودریدل نو را کې دي ته کوې رشتانو خدا میانو او دون نو لیکن دی ته کوې شو په کتاب کې جدا سو بده یو بل ویني نه توي وي دا یو دا حکم ورته نه د نوایونه او دوی مو تداو چې یو بل به د کورونه نه وباسي او چې ما وختي چې کوم به زورول شو هغه نور به د کورونه نه ویسل یو قسم لبه جلا وطن پر او به شړل او درې مو کوم تداو چې تاسو به یې نو د نوایونه چې تاسو به د دشمن په قید کې خپل مسلمان رول دا په دشمن په قید کې نه پرې دی هر څه کوي پوشی چر سی دا غد را خلاصول دا پارا کپیشی کبل سی پوشی نو آغا باور کوئی آغا شیر لیکن آغا خبر مسلمان دے با دشمن پا قید کنا دبل پا قید کنا پریز دشمن نو کساس خبر مثال کردی با خبر منس کے بجنگوش یا آغا یا کچی دا دونو کفارو سر بجنگوش پا آغا وقت کی دکھتا آغا معاہدینو کنا نبی علیہ السلام دراتو نمخ کی ہو عیسائیت یہودیت دا حق دینو نو تاسو با د دشمن په قید کې خپل قیدی نه پرېږدئ بلکې دا غږ در اخلاصولو با کوشش کوئ چې پیسې ورکول باندې را خلاصي که بل سره اخلاصي نو چې دا کوم دوه کارونه وینې نه تویول او د خورون نه نه ایستل په دې عمل نه کو او چې کوم فدیه وا چې دا فدیه به ورکوئ او سړی به را خلاصوئ یہ قیدی در اخلاصون دا پا چرسی پیسی ورکولی فیدیا چرسی خورا خلاصوئے بے تو پدی بے عمل کولی پدی کی بچندہ وکنا چیز قدری کس با قیدی شا دا دشمن پلاس نا بس پا چندی ورا مولیانو براغو که لگن دیا سادرونا کٹونا خوارکڑی علا پا افغانستان حملہ شوی او مولیانو پا آغاو که دوزارے کی ادھگیو که اعلانیو کوشالا مسلمان و حملہ شوی دا او امداد نا امداد پائی کی پا منونو تنونو باندی پا منونو باندی یاد ساتی بازی لاکو کسر راون شوی دی پا منونو لکه مسلمانانو کی خو جذب کنو سنی جذبا کو پاکستان کنن دا جہاد پوشی دارنگی پترکونو باندی اسباب و دا جن راون شوی دی استاد محترم لا چاسر راوڑی باغ دوران کی وشی استاد محترمی یوزنانو آگی راوڑی اور نٹوڑی دیوانا رس لگو دی چنا وزک استاد محترم تپا دو چنا دی مجیان اخپلیو دا گدے دا دا جہاد دا چکا دا جہاد ندے بدل لگی دا دی اخپل سمک سر دے وشی او مزاقین ایسیم یو دو والی تیواغ استی چل داغی زر خوشحاله ولد باران که نور طول پده یسو نصرو استاد محترم ایت وزوقات یادن کی ندو والی دواغ سیاریم بیا بدی درس منگرو که چی باز کم زنانا دا سی غریبانان واقعی دیوار کنی پوشی پوشوات و پدی لاکو باندی پو منونو سر آجا مشیوی دی اواغ مولیانو خپل جیبونو کیا چه بودی اسبابونا پوشی سر سر آجا مشیوی دی پترکونو باندی اگر جی مجھے نظان لکڑی دی بیا تو سر جی ہمارے ساتھ بھی نہیں گری سکار لے چلی گی اس مخل کو کیوں دا دین آگا جذبش نہ کنا داوت سے ہونے ورے داوت سے کہا دین انڈیا دا کسا شروع دی خل کو دا کو گوری اگا جذبات ویڈیو گانو کی اس مخل کو کو دا جہاد سر شوکش تک نہ کنو ہر صحیح بس بارہار اگر کمزور ہی لیکن اگر جذبہ خوش تک نہ سنا سن بہر نو دی په یو چکم کې فائدہ او پاګه عمل کو اچندو والا دغه چندی ورا اون دی دی او پای کې به هغه کې دی له اخلاص کې داږي کې ور کنور به ځان سره یې ساری خپل جن کې به واچه وري کوشش او قران دی ته دا حکم کوي چې بھائی چکم کې دی فائدہ یې پاګه عمل کې او چکم کې دی فائدہ نه پاګه عمل نه کې کوشش د خپل فائدہ دین لټه ندا ایتونا پدی کی ددی خبر وضاحت کی نور اس کا ترجمہ دا خوش سرے وائی وید اخدنا میسا ککم او یاد کا کرچی اغسط اومنگا میسا ککم وادستا سنا وید اخدنا میسا ککم او یاد کا کرچی اغسط اومنگا وادستا سنا او وادد آو چلا دست بگون دیما اکم چنبا تو یوی دیما اکم وینی وینی ساسو یعنی وینی دا مسد خپل رور یہ گورا جملہ دا سی مانا دا سی را دل لجدی نبا تو یوی دماغ کم بی نیستا سنو یو سرے خلی وانی نی چی خپل وینا تو یکی خود دبل مسلمان رور وینا تو یول دا دا زان دا دبل مسلمان وینا تو یول دا دا زان وینا دا بد دی وجی نا چی بل سرے دی وجی نو بریا ساتا دق کشیر بدا سرکی جسم دی بل سرو ظلم دیو کر نبته یوې ویني د د ستاسو یې د ویني دی ورو د دبل رور وجه لا تسفكون دماءكم نبوي تويو ويني ساسويني دويني دو ضرور خپل تاسو سولي کوي ولا تخرجون انفسكم او نبو باسي غرف نفسي وانا راسرا او نبو باسي خپل زارونا من دياركم دو کورن خپلونا نو څوک د خپل کور نزان وباسي نه نه او نبو باسي رونا ساسو مرګري ساسو من دياركم دو کورنو دا کورن خپلونا ای مطلب ستا مسلمان رور دے انفس نا مراد یعنی اگر مسلمان رور دے با دا اگر دا کور اوباسی نا وش ولا تخرجونا او نبو باسی انفسکم رونستاسو یعنی اچکم ستا مسلمان رور دے من دیارکم دو کور نخبرونا یعنی دا خبر کور بے اوباسی نا کتبی زور اوشی ثم اقرارتم بیا اقرار کردے تاسو یعنی تاسو دا خبر منئی پری پوئے گئی وان تم دشدون او تاسو پوئے گئی تاسو پوئے گئی پدی مانچہ اللہ تاسو تدا ویلی چی دخبر مسلمان رول رو رینا بنتوئے او دخور بے اوباسینا جلاوطن کے بینا ثم انتم بیا تاسو ہا اولا اداخل کی ثم انتم بیا تاسو ہا اولا اداخل کی تقتلونا چی وجن انفسکم خبرونا یعنی خپل مسلمان خپل ځان نه یعنی خپل لونه دا ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دا خره کې تقتلون انفسکم چې وجه نه خپل لونه یعنی خپل مسلمان نور وجه نه یی الله کې دا تا الله حکم وکړي لا تشفقون دماءکم پر مسلمان نور دا غوونه ونته یی الله وی بیا تاسو دا خره کې چې وجه نه خپل لونه پر مسلمان نور وجه نه الله په حکم عمل لکه وتخرجونا او باسي تاسو فريق لي وډلا منكم تاسو نه مين ديان د کورونو داږي ګور تاسو نه وي یعنی مطلب تاسو ډلا دا سامان کړی دي سام مسلمانانو نه دي وتخرجونا او باسي تاسو فريق لي وډلا منكم تاسو نه مين ديان د کورونو داږي نه الکه الله دا ته وي ولا تخرجونا انفسكم من دياركم تخبر مسلمان رو به دا د کور او باسي نه اگر تاسو کې او باسه تاسو یو ډول ساسو نه نن دیارې د کورونو داغینا تیشړې نو په دې حکم بیا مالونه کړ تظاهرونا امداد کوي تاسو د ظاهر سره چې کل اعلی راشي نو معنا خلاف وشي تظاهرونا غلبا امداد تظاهرونا امداد کوي تاسو د نورو علیهم بخلاف د خپل مرګرو کې ان مطلب تدبل دشمن امداد کې او د خپل نور امداد نه کې مطلب ادا ده تظاهرونا امداد کوي تاسو د نورو علیهم بخلاف د خپل مرګرو کې ان مسلمان روړ امداد کوي تاسو د نورو په خلاف د خپل مسلمان په خلاف داغي کې یعنی د مسلمان رور کې یعنی خپل مسلمان رور امداد نه کې او د دشمن د دبل امداد کې نن څنګه د مسلمان حال لې وږي د خپل رور خور خیال بنه ساتي او لیکن چې ګورنو دبل سره بلاس اړي بل په ورته لیکن چې کور کې خپل رولې دے خورې دا مثال غریب دی رشتہ دارو کې غریبانه دی غیله نو ورکه نور لو ورکه دا غلی سره لا سړی نلتم تظاهرونا امداد کوي دا سو د نورو علیهم په خلاف د دې کې دین او راسوب دی هغه مسلمانونه بل اثم په کول د ګنا ول عدوان او په کول د زیاتی اثم ما کان محرم الجنس چداغی جنس حرامی پوشی یعنی د مسلمان نور امداد رکھے او د کافر امداد کی د کافر سر اللہ سرے یا دا کافر درخ سرے رے او د مسلمان نور سر اللہ سنارے پوشی تظاهرون علی من غور زمون د مسلمانانو حال کنا کافرانو سره لاس ملا وکړي د کافرانو سره یو وی لیکن د مسلمان امداد نه کیدا زوري د فلسطین د مسلمانانو چا امداد وک بلا مسلمانانو دي لیکن د کافر سره لاس ملا وکړي وجه تظاهرون علی امداد کوي تاسو د نورو علی په خلاف د دې کې د خپل مرګرو کې د مسلمانانو بل اسمه په کول د ګنا والعدوان او په کول د زیاتی یعنی ګنا کې او زیاته کې یو قسم نه مطلب دا نه اتم هغه ګنا ما کان محرم الجنس چې جنس حرامي لکه شرک شرک مکمل طور مطلق حرام دی او عدوان ما کان محرم الحد چې داغه حد حرام دی مطلب یو حد پورې هغه جایز دی لیکن چې داغه حد نواوړي داغه پوری نواوړي هغه ناروا شي لکه مثال خیرات دی خیرات خو جایز دی کنه لیکن د دې پورې هغه پورې دا چې د کوم پورې دا جایز دی لیکن ناروا کړي چې خیرات چې د لومبه ورځ خیرات شي د مړي پس دویمه ورځ شي د درېمه ورځ شي څلورمه شي وای شي دارنګي دعا خو جایز وا لیکن ترک مهاجا پورې چې بکما باندې د شریعت په طریقو لیکن ذکر د شریعت د طریقې ناغه نه واوړي چې د سنت نه بعد په جمع دعا دا د جنازې نه بعد مثال جنازه وکي او یو دعا وکي یا د مړي د خېلون مخ کې چې دا کړه کرا وډي یو دعا کوي لا سوچ دې دوه معنی دا مکان محرم الحد عدوان تظاهرون علی امداد کوئی تاسو د نور په خلاف د دې ګین د مسلمان مرګرو کې بل اسم په کور د ګنا ول عدوان په کور د زیاتی ګنا کې دا لا بندا زیاتې کې چې د خپل مسلمان رور امداد نه کې او د نور کې وریه د کوم اشاره دا اوس غدریم حکم وریه د کوم اشاره او کچل راشي تاسو د قیدیان تفادوهم کچل راشي تاسو سفر قیدیان اشاره تو اشاره جمع ده د اصل او کچل راشي تاسو سفر قیدیان تفادوهم یعنی مطلب تاسو کسان قیدیان شي تفادو منو نو فدیه ورکی دا غی دا طرف نا تفادو منو مانا دا او کچه راجی تاو سر قیدیان یعنی ساو سمرگری قیدیان شی تفادو منو نو فدیه ورکی دا غی دا طرف نا وو محرمون او حال لا دے چهرام پریشوی دی پتاو زبان دی اخراجو استل دا غی وجلد او وجل دا غی یوی ذکر قبلی پی قیاس که زکر دو حکمونو کنا مخی چو وجل بنا کوئی او استل بنا کوئی نسی نا کنا نو یوی ذکر قبل بل اور سر شامل لے خان او حال لادے چی دا حرام کریشوی دی پتازو اخراجو هم ویستل داغوی او وجل داغوی یہ دا وجل او ویستل پتازو حرامو نارواو خو لیکن چو اس کار شوے دے چتا سو بداغو کوم عمل نه وکړي او سی فدیه ورکړي خامخا خپل مسلمان نو د دشمن د خیر ناراضات کړي افدو مينون به بعض الكتاب آیاو ایمان راوړی تاسو په بعضی صد کتاب باندې وتفون به بعض په بعضی حکمونو د کتاب آیا ایمان راوړی تاسو په بعضی صد کتاب باندې بعضی حکمونو د کتاب باندې وتفون به بعض او انکار کوي په بعض یو کونو باندې یعنی دا څنګه مسلمان شو چې کوم کې ستا فائدہ ده پاغ حکم عمل کې او چې کوم کې ستا فائدہ نشته نو پای کې عمل نه کې په خبره پوښي دا یو اول کې يهود ته دا خبره وکړه چې ستا څو په کوم کې فائدہ ده کا فائدہ غش ور کولو کې ستا څو فائدہ ده ځکه پای کې چند راځم کیږي کنه چکم زیادی بادی شی غستا جیب تلا رشی او اگا وجلو کی پیستو کی ساس فائدہ نوا نو پاغی عمل نکے وجلم کې ایسنم کې لیکن هغه فدیه کې ا صاف فائدہ ونه پاغي عمل کې نو ذکر غینن مسلمان په قران کې باغ او غون د الله عمل کې چکم کې فائدې قران انا وای چې په د برکت د پاره وای ځکه ويره په دې کې دې سره کور کې خیر راځي په دې سره کاروبار کې خیر راځي حضرت یاسین ځکه وای ما سورت واقع ځکه وای ما په دې کې کار سرکار کې خیر راځي پوښي او سفارت تلاوت ایثار کې سفارت تلاوت تلاوت ماقام کې په دې سره برکت راځي دا خو منی لیکن سید چې د قران برکات دي لیکن قران الله مقصدی طور راځي ګره سلو نو پاغي عملونه کو او دا ایتونه دا خبره په قران کې دي چې الله وې ما قران دین راړي ګره چې خلک په دې کې سوچو کی ځان پی پوي کی لیکن صرف د تلاوت کتاب یو ورته وي ورتل القران ترتیلا وي په قران قران په ترتیب سره وایا الف بلا سوای با بلا سوای ح بلا سوای نو پاغي عمل کې اگه نمانگ انکار نکو چه قرآن تا پا تجوید کی مو آیا خو لیکن اگه خو مقصد نو کنا مقصد خداو چه پا قرآن زان پوئے کی پا مطلب زان پوئے کی تو قرآن اصل چیز دے مطلب مانے زان پوئے کول الفاظ مطلب ندے گورے چه تو بس الفاظ بوئے موزا با دو قرآن ها قدا کم ننا افا دو منون بباد الكتاب ایمان راوڑے تا تو باز یو کنو دے کتاب او انکار کوئے پا باز یو کنو باندی فما جزاؤ نشد سزا من دا چا یفعلو دارک چی کئی دا کار من کنستا سنا کمیو کار چی پا بازی کتاب بازی حکم دی کتاب عمل کے او پا بازی نہ کئی صحیح دا بازی حکم دا اللہ منی او بازی نہ منی چی کم کے فائدے منی او چی کم کے نشتا اگر نہ منی او بیاوی راوی منکسر وقت نشتا دا تلاوت دا پارتا سو وقت نیم گینٹا گینٹا دا قرآن دا چومغه تلاوت تا پیسو پوئی داغی دا پارا سوخ نشتا دنیا دا پارا منڈی ترڈی دی سار و ماقام شی اغی دا پارا وقشتا دے ولی اغی که تپت دا چرا که کارو نکا ما خورم بس دی که خود تگرد نخ کاری کنا پزایر باندی زکر دو قرآن آگا بدلا خود دنیا کی پزایر ملاوی گی نکنا دا خو امتحان دی اللہ با تپوس کئی دے دی فما جزاؤو نصد سزا من دا غچا یفعلو ذالکا چی قیدا کامن کنستا سنا چی بازی حکم دا اللہ منی پا قرآن کی و بازی نمانی نصد سزا دا غچا چی قیدا کاستا سنا الا خیجون مگر سزای دا خیجون رسوائی فی الحیات دی دنیا پا جند دنیا کی بجند دنیا کی بے اللہ رسوا کی و ذلیل لگے کی سوچو کئی چی قرآن دا خبر مطلب دا پارا دا اللہ کتاب دا خبر مطلب دا پارا استعمالی اغه وخت راړي چې مطلب یو چې مطلب نه بیا وایم نه مگر رسوایی د انصر سزا دا چا چې او وی چې کای دا کار ساسو نه مگر سزا یې د اخی جو رسوایی په حیات د دنیا په ژوند د دنیا کې و یوم د دنیا خبره اوس د قیامت و یوم القیامه او پر ورځ د قیامت یردونا واپس پکړي شي دی الی اشد العذاب په طرف الى اشد العذاب سخت عذاب تا سخت عذاب تا بی اللہ واپس کی دا جہنم آغا ویوم القیامت او پورن دا قیامت یردون واپس بکریشی دی سک دا بازی حکم دا اللہ دا کتاب بازی عمل کے دا اللہ دا کتاب و بازی عمل نکی دا خان او واپس بکریشی او پورن دا قیامت واپس بکریشی دی الى اشد العذاب سخت عذاب تا ومن الله بغافل او نبي الله بخبر عما داغنا تعملو كتاب شئ كوي اولئك الذين اس دا دمد خطاب کے بزجن رتیه كتو پوکون دا اللہ عمل نکے اوامر باندی نواہی باندی عمل نکے اوامر نکے نواہی نظام نساتی آغا کے چکم کی دی فائدی چکم کی دی نقصانی خفا نقصان نہیں بکی یعنی کم کیو دا فائدہ نخ کر دی انسان بخیال وانی چکم کیو دا فائدہ نخ کاری اگر نکی یعنی مطلب قرآن تا ناس نکیده تا سا پا مانا پا مطلب بانیزان کوئی اولو کی دا تا سخکاری خون نکنه پا ظاہرہ پا تلاوت کیو دا رخ کاری چی تلاوت کو بہت آسان کاری ہویا را پا دیکھ فائدہ را برکت تے لیکن پا مانا پا مطلب بانیزان کوئی اولو کی دا تا سخکاری نا فائدہ پکارا بظاہرہ نو غیر ناراضی نو رٹی اللہ چې بې ایمان چې په مطلب د بارا قران را دي د الله کتابو چې مطلب دې بکنی نه را دي اولائک الذین دا کسان دي دا چې په بازیو همونه د الله عمل کې او په بازینه دا کسان نشته ول حیات دنیا چې غوره کې ژوند دنیا بلا اخرت په بدل د اخرت کې په مقابله د اخرت کې یم د دنیا د ژوند چاره کې د دې ژوند څه حیثیت د اخرت مخته دا په یو سوره د ژوند دې تیر بشي ختم بشي او هغه همیشه ژوند دی نو چې تا کما قلبې چې هغه د همیشه ژوند د پاره د سوره ژوند هغه خسته کی چې هغه سوره د ژوند سوره دې او ختمې دې دي پته دار چاته دا او هغه همیشه ژوند هم متوالو کې ځای همیشه ژوند دی نو څوک کما قلب نه چې هغه همیشه ژوند خپل خرابې چاغي کې مرګ نشته ریزو از پارا بدا آغا ہمیشہ جن خراب کی دا کنے دی کندائیو دا چید مطلب دا پارا دا اللہ کتاب راکنی دا کسان دیشتاو الحیات الدنیا چی غورے کا جن دا دنیا بالآخرہ پا بدل دا آخرت کی پا مقابل دا آخرت کی فلا یخففو نسبک بلک نیشی عنہم دلین العذاب و عذاب فلا یخففو عنہم العذاب نسبک بلک نیشی دلین عذاب ولا هم ینصرون او نبا د دوی امدادو کریشی کتوائی چه ما ببل خلاص کی ویشی لگتن چه بدنیا کی بیچا زمانتو که کسکی وگیر شا ننار تکور اخلاص ہونو آزو نشتا ویشی یوم یفر المرء من اخی و امیه و ابیه و صاحبته و بنی پلا دنی چه خلاص ہونے رور دنی چه خلاص ہونے خضا مور دا دنی چه بچے دی پکار نرازی فلا یقفبو عنو ملادار نسبق بنکلش دین آداب ولا هم ینصرون او نباد بیهم دادو کلشی و ایدہ قدنا میسا قبنی اسرائیل او یاد کا کرچ اغس یومنگا وعدد بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا اللہ پدی خبرات عبادت بنکوی بید اللہ ندبلچا و بلوالی کامل عبادت بدا اللہ کوی و بلوالی دین احسانا او دمور و پلان سنخی گڑا کوی نیکی و دل قربا و دل قلوان سر و الیتام و دیتمانان سر والمساکین او دمسکینان او سرد غریبانان او سرد وقولو للناس حسنا او وای خلقو تا کلمه دا توحی یعنی خلقو تا مسئله دا توحید بیان کئی و اقیم الصلاة جاری کئی مزوعات الزکا ورکی زکا ثم تولیتم بیا وقت تاسو یعنی اوامرنا الا قلیل منکم بر مطلب پدی عملو نکا مگر لگو ساسونا پدی عملو کو پدی اوامرو وانتو موردون غال لاری چیئی تاسو ہمیشہ اراز کون کی و ایدہ قدنا میساقکم او یاد کا کرچی اغسط و منگواد استا سنا لا تسفیکون دماغکم چنبتوی ویوینی دا دیو مینی دا مسلمان رو ولا تخرجون ایدہ دیو بلوینی بنتوی وی مطلب داری ولا تخرجون انفسکم او نبو باسیرون اخبر مسلمان رونا من دیارکم دکورن اخبرونا ثم اقرضم بیا اقرار کړی تاسو هی تاسو دا منئ منلې دې دا چې الله موږ بدا سي نکو نه بد خپل لور ویني ته یو او نبی وباس وان تم دشدون او حالای چې وان تم دشدون او تاسو کوئی نه پدې چې او بالکل دا حکم دا سره ثم انتم ها اولائی بیا تاسو داخل کې تفترون ان غزوکم جوړ نه خپل ورونا خپل ځان نه خپل ورونا او تخرجون فریقا او باسه یو ډول اسمن کوم تاسو نه مين دي اې د کورونو دا غینا تظاهرونا امداد کوي تاسو د نور علی په خلاف دا غي کې دي کې یعنی د خپل مسلمان رون کې بل اسم په کور د ګنا ول عدوان په کور د زیاتی یعنی د بل سره خېګړه کې لیکن د خپل مسلمان رون سره خېګړه نه کې و ای دوکم اشارا او کجر راشی تاسو ته قیدان تو فادوم ای مطلب ساتھ سکسان قیدیان چی توفا دو نو فی جور قید آغیر طرف نا وہو محوال لادے وہو محرم علیکم او اللہ چہرام رشیری پتاسو اخراجو نستل داغی او وجل داغی افا دؤمنون ببعض الكتاب ایمان راوڑی تاسو بازی حکونو دے کتاب مانی وزفنون ببعض او انکار کوئی تاسو بازی حکونو دے کتاب وما جزاؤ نصد سزا من داغچا یفعل ذلک چې کیدا کار مې کوم تاسو سنا الیا الا مگر سزا دا خزی رسوائی فی الحیات دنیا په ژوند دنیا کې و یوم القیامه او ورځ د قیامت یردون الی اشد العذاب واپس وګړي شي دی پس سخت عذاب تا و من الله بغافل او نه دی الله به خبر اما دا غن تا منون کتاب سے کوي اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چې غوره کې ژوند دنیا بل اخرت په بدل د اخرت کې په مقابله د اخرت کې فلا یخفف عنهم العذاب نسبق بنک نشی دینا عذاب ولا هم ینصرون او نبد دوی امداد کرشی.